الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 106-108 وما سفارة سورة مائدة آيات نمبر يوصل شبق يوصل و يوصلت احكامات بياني مخي سبق كده دينا الله فاكي وحكم بيان كتاسو دزان حلالول وحرامول مكوه دبوتانو پنوم بانده چكم تاسو قربانه كوه یا وقف كوه اغوية د ځان ځانم جوړ کړی دي، دا د الله حکم نه دی، تاسو الله ته نسبت کوئ. دغه رنګې دا حکم هم تیر شوی چې تاسو بېجا سوالونه مه کوئ، هغه سوالونو چې تاسو ته جواب ملو شي بیا به تاسو مشقت کې پروځئ. دا احکامات دي، بیانېږي. دې نن سبق کې هم د الله یو حکم بیانېږي، څنګه چې الله پاک زمونږ اصلاح د معاد کوي دغه رنګې زمونږ اصلاح د معاشم کوي. عباداتو سره سره چې زمونږ معاملات هم درست وي، صحیح وي، ځکه د عباداتو تعلق الله سره وي، د معاملاتو تعلق د بندگانو سره وي. خپل حق خو به الله معاف کړي، الله به یو خپل بنده باندې رحم وکړي، خپل حق به معاف کړي وته، خو د بندگانو حق الله نه معاف کوي. د دې وجنا حکم دا دی چې تاسو معاملات چې کوئ نو هغه صفا کوئ، د شریعت د اصولو مطابق کوئ، په هغې کې بې اصولي مه کوئ. که اغوښتل خرڅول وي هغه هم شرعي اصولو سره کوئ، که ګواهي ورکول وي هغه هم په شرعي اصولو سره ورکوئ، ستاسو ژوند هغه به اسان وي. دنیاوي معاملاتو کې به تاسو ته مشکلات او تکالیف نه وي. دی آیاتونو سره یو واقعا مفسرینو ذکر کړی ده چې هغه واقعا مخکې بیان شي نو د دې دا تفسیر به آسان شي، معنی به د دې آسانه شي. شانی نزول کې مفسرینو لیکلي دي چې یو مسلمان سړی بدیل نوم یې، دا د چا غلام و. عربو کې دا طریقه وه چې هغوی به شام ته تلل، یمن ته به تلل، دغه علاقو کې به تجارتونه کول، واپس به راتل، د دې وخت د دې ځای مال به هلته یوړه، د هغه ځای به دلته راوړه. دا مسلمان بودیل دو کسانو سره چې هغه نصاره او عیسایانو شام ته لاړ تجارت دپاره، یو تمیم او یو عدی. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ چکم مشہور صحابی دی دغه وخت کې اسلام نو قبول کړي دا د مکی مکرمه د زمانه خبره ده. او یو عدی دی دوانو سره لا تجارت د پاره شام چې شام ته اورسیدل الته د عبدیل مسلمان چې دا بیمار مرضی زیات شو ده ته پته ولګېده چې یاره اوس خو زما حالت خراب دی کیدی شي زه مړ شم نو دی دواړو خپلو ملګرو ته خپل سامان حواله کړ چې ده سره کم مال و چې زما څه پته نه لګي که زه مړ شم نو زما دا سامان دی دا به زما کور ته یوسې زما ورثه ته به یې حواله کړي هغوی ته یې وصیت وکړ او بیا په خپله یو فهرست ولیکه او هغه سامان کې کېښوده چې ما سره چې کوم د تجارت سامان دی یا زما خپل ذاتی د استعمال سامان دی هغه دا داسې ځونه دی یو فرستی اولی که او هغه په هغه سامان کې کېښو او هغه غوټه چې وه هغه سامان هغه دغه دوو ملګرو ته حواله کړ چې دا تاسو زما ورثو ته ورسوه چې کله دی مړ شو تمیم او عدی دا دواړه را روان شو راغلل چې کلي ته راورسېدل علاقې ته راغلل ورثو ته یې مال حواله کړ هغوی چې هغه فرست وکته او سامان یې وکته نو په هغې کې یوه د سپینو زرو پیانۍ وه چې په هغې باندې د سرو زرو نقشو نگار جوړ و هغه یو قیمتي پیانۍ وه په دې کې هغه پکې نه وه فرست کې لیکلې شوې وه او په سامان کې نه وه دا دې دوو کسانو منځ کې پټه کړې وه چونکې ده په مال کې قیمتي سیز دغه و نو هغه دې دواړو پټه کړې وه وارثو دوی راوغوښتل ورته یې وویل چې دغه سامان چې دا دی نو دا زموږ هغه رشتهدار زموږ پلار زموږ ورور بیمار شوی و د بیمارۍ د وجې نه څه سامان یې ترې خرڅ کړی و علاج د پاره د پیسو ضرورت ووته وی نه هېڅ یې نه دي خرڅ کړی چې کوم سامان و مکمل هغه هم دقه دی دا د بدیل وارثه چې و هغه پیغمبر علیه الصلات وسلام ته راغلی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د رشته دار وفات شوی دی او دا دوه کسان ورسره و دوی ته سامان حواله کړی دی او هغه سامان کې یو پیاله ده هغه کمه ده زمونږ په دوی باندې دعوه ده چې دا پیاله دوی پټه کړې ده پیغمبر علیه السلام تمیم او عدیم را وغوښتل چونکې دا دعوه کوونکي دي د مړي ورثو دعوه وکړه دوی به ګواهان پیش کړي هغوی ګواهان خو هغوی سره و نه چې دا پیاله دا دوی پټه کړې ده ځکه خو د شام قیصه وه دوی سره ګواهان و نه پیغمبر علیه الصلات وسلام تمیم او عادی ته وویل چې تاسو قسمونه وخورئ هغوی انکاري چې موږ نه ده پټه کړې والیمین علی ما انکره د شرعي اصول مطابق چې څوک انکار کوي هغه به قسم خوري هغوی قسم وخوړه چې موږ قسم په خدای چې موږ نه ده پیغمبر علیه السلام فیصله د هغوی په حق کې وکړه چې بالکل تاسو بری یې زه نه پیاله تاسو نه ده پټه لاړل معامله ختمه سر ورځې پس هغه پیاله د مکې مکرمې په بازار کې په یو سونار سره میلو شو یو زرګرو هغه سره میلو شو د بدیل رشته دارو دې تپوس وکړ ویې دا پیاله کوم ځای وه ویې دا په ما باندې تمیم او عادي خرڅه کړې ده دا وارثه دوباره پیغمبر علیه الصلات وسلام ته راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیاله میلو شو فلانکي زرګر سره ده او هغوی دا وایي چې په موږ باندې دا تمیم او عادي خرڅه کړې ده دوباره پیغمبر علیه السلام دوی را وغوښتل مدعی و مدعا علیه یې دواړه را وغوښتل چونکې مسله الټه شوه معامله الټه شوه دوی ته یې وویل تاسو سره ګواهان شته تاسو دا پیالې هغوی ته وویل اوس خو ګواهان شته دغه زموږ ټول رشته دار ګواهي کوي چې دا د ده پیالې اوس چې دی نو پیغمبر علیه الصلات وسلام دوی ته وویل چې تاسو په غلطه باندې دا فیصله ستاسو خلاف ده هغوی سره ګواهان میلو شو تاسو د هغې تاوان وکړ زر درهمه باندې هغه پیاله دوی خرڅه کړې وه زر درهمه پنځه سوه درهم یو ورکړل پنځه سوه درهم بل ورکړل قصه معامله ختمه شوه تاوان یې ترې واخیست دې ځای کې الله پاک دغې واقعې ته دغه واقعه بیانوي او الله پاک فرمایي چې تاسو ګواهي ورکوئ حق ګواهي ورکوئ او قسم که کوئ یا د چا نه قسم اخلئ د خلکو په مخ کې خلق راغون کې او هم ته قسم ورکې چې بیا څوک داسې نه کوي چې غلط قسم څوک نه خوري ځکه چې قسم په دروغ او کوئی سبب د خلکو په مخ کې بیا رسوایي دا غ رسوایي د بچ کېدو د وجې نه د خلکو په مخ کې ولا قسم ورکې. نو داسې طریقې پکې خدای پاک خی دلته او دغې واقعې ته اشاره کوي چې تاسو معاملات چې دي نو هغه درست کوئ. نن خو به ته غلطه ګواهي ورکړي، نن به ته غلا وکړي، سبا به دغه ثبوت شي په تا باندې، د خلکو په مخ کې به هم وشرمېږي، الله ته به دې مغاړه بنده شي. نو تاسو یو خو امانت کې خیانت مه کوئ، پردی بوج په سر باندې مه اخلئ. خیانت غټ جرم دی، د دغې جرم نه ځان وساته، امانت داری ځان کې پیدا کړه. دې سبق کې دا تعلیمات دي. بل دا چې قسم خورئ نو دې ته مه ګورئ چې دا زما د رشته دار خلاف قسم دی، گواهی ده نو گواهی زما د رشته دار خلاف گواهی ده، نو زه داسې گواهی نشم ورکولی. هغې کې غلط بیانی کوي، الله فرمایي د دې نه ځان وساته. امانتداری کوي، گواهی صحیح طریقې سره ورکوي، په دروغ باندې قسم مخوری، او د انصاف نه کار واخلئ. لکه پیغمبر علیه الصلات والسلام د شریعت د اصولو مطابق اول د هغوی په حق کې فیصله وکړه، اگر چې هغوی په حق باندې، لیکن هغوی سره گواهان شری اصول برابر نو، هغوی سره شری تقاضی پوره نه وي. پیغمبر علیه الصلات والسلام د هغوی فیصله یو شان وکړه، کله چې معامله الټه شوه بیا فیصله بل شان کړه، او فیصله یې هماغسې وکړه، په حق باندې پیغمبر علیه السلام فیصله وکړه د شری اصولو مطابق. تاسو چې فیصله کوئ اے مسلمانانو، تاسو د رشته دارۍ خیال مه ساتئ، د یارانې او دوستانې خیال مه ساتئ، تاسو چې دی نو د الله دپاره فیصله وکړئ. یا دا مه ګورئ چې دا کافر دی او دا مسلمان دی، نو زه به د مسلمان په حق کې فیصله کوم. نه نه نه، بس چې کومه حق فیصله ده هغه حق فیصله وکړئ. دا یو څو تعلیمات دي چې په دې کې موږ ته ملاویږي. مسلمانانو له پکارې چې د دې نه عبرت واخلئ. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندان، شهادت بینکم، گواهی په مابین ستاسو کې. اذا حضر احدکم الموت، هر کله چې حاضر شي یو د تاسو ته مرګ، حین الوصیه، په وخت د وصیت کې، نو شهادت بینکم، شهادت په مابین ستاسو کې څوک ورکوي؟ اسنان، هغه دوه کسان، ذوا عدل منکم، چې خاوندان د عدل وي د تاسو نه. د تاسو نه د مسلمان خلاف چې گواهی ورکوي، یا د مسلمان په حق کې گواهی ورکوي، نو هغه به مسلمان ورکوي، کافر به نه ورکوي. د کافر گواهی قبوله نه ده. خو دې معامله کې چونکه دا یو خاص واقعه شوې وه، د سفر حالت دی، بل څوک نشته مسلمان دلته، ځکه گواهی چې دی نو هغه د کافرو ده. کافر د مسلمان خلاف گواهی نشي ورکولی، یو کافر د کافر خلاف گواهی به ورکوي، یو زینی به د زینی په خلاف گواهی ورکوي، په حق کې گواهی ورکوي. خو یو کافر د مسلمان په حق کې، یا یو زیمی د مسلمان په حق کې گواهی، دا د قابل قبول نه ده. خو چونکه دا داسې خاص واقعات دي، د دې وجې نه مفسرین لیکلي دي، او دا ابتدا د اسلام ده، وایي دغه حکم دا بیا وروستو چې دی نو منسوخ شوی دی، یو بل حکم نه الله راغلی دی. آیت د مداینې کې واستشهدوا شهیدین من رجالکم، الله دا حکم بیا منسوخ که. اول کې او چې یو کافر گواهی ورکول شو د مسلمان په حق کې یا دغه خلاف، وروستو چې دا حکم نازل شو واستشهدوا شهیدین من رجالکم، نو دا هغې سره منسوخ. نو کافر خو د کافر دپاره گواهی ورکول شي، خو یو کافر د مسلمان دپاره گواهی نشي ورکول. نو الله فرمای چې گواهی دې ورکي، زوا عدل منکم، خاوندان د عدل او د انصاف د تاسو نه، یعنی د مسلمانانو نه، او آخران، یا دو کس نور من غیرکم، بغیر د تاسو نه چې مسلمانان نه وي، هغه دې گواهی ورکي. ان انتم ضربتم فی الارض، که چرته یې تاسو چې سفر هم کو په ځمکه کې، سفر په حالت کې تاسو چې دی نو مسلمان نه بیا مونته، دوه کافر چې دی نو هغه گواهان جوړ. فاصابتکم مصیبت الموت، چې ورسیږي تاسو ته هغه مصیبت د مرګ، لکه دغه بودیل مړ شو، نه هغه دا دوه کافر عادی او تمیم، دا دوه گواهان جوړ کړل په خپل سامان باندې. تحبسونهما، طریقه خدای پاک ښی چې تاسو به دغه گواهان راولئ. تحبسونهما، تاسو به ادروئ دوی لره، قید به کې دوی لره، یعنی را دی ولئ. من بعد الصلاة، پس د مانځنه، خصوصا دې ځای کې مفسرینو لیکلي د ماسپخین د مازیګر مونځ، د مازیګر د مانځنه وروسته، ځکه دغه وخت کې یو خو جمع ډېری، نو دا دیر و خلق و پا مخ کی دا جمع غفیر پا مخ کی اغوی با گواهی ورکی چه گواهی غلط اونه کی غرز داد بل دادا دیزه که مفسیری می دا وجم لیکلی دا چه دادا مازیگر وقت دادا اهلی کتاب و نسوارا و پا مزدین که اوم چه دینون دا عزت تیم او دا احترام وقت و نو اغوی با دا دی وقت احترام کن او د مسلمانانو اوم چه دینو دا وقت دا احترام دی دا مازیگر منزن روست و تیم پا مازیگر تیم بانده اللہ قسم کرده دی والعصر ان الانسان لفی خسر دا غصه نور آیاتونو کم را گلی نو دا مازیگر منزن روست و دا منزن روست و چه جمع خلق را جمع شوی نو تاسو با دوی راوله فیقسمان بالله قسمون با اخری پا خدای پاک بانده این ارتبتو کچر تا تاسو پا شک او گره کسی شک و دعوان پی نیخو ضرورت نیشتا جماعت راوستو تا ضرورت نیشتا قسم تا ضرورت نیشتا خو کچر تستاسو پی شک و چیره دی سامان کی خیانت کرده نو بس بیراواله او دی با گواهیو که چی لا نشتری بیهی سمانا چی مونگ ناخلو پا دی بانده سا پیسی ولو کان ازا قربا اگر که خواندان در اشتا داره ولا نکتو مشهادت الله او مونگا نپتو گواهی دا خدا پاک ان مونگا ایزان پا دقیر وقت کلا من الاسمین دا گنانگارانو نبوی که مونگا داسی کارو که غلط گواهی مورک دی با داسی نیست و ساقوی خو گواهی ورکلا قیسه ختم شوا پیغمبر علیه السلام فیصله اکلا دا اغا دو کافر و پا حق چی چون که اغیر نمو دا ایسر گواهان دی قسمو خواله چی مونگا ایز دروغ نوای اوز دا غیر روستو معامله بدل شوا پیاله ملو شوا فا این عسیره کچرت تاسو ته معلومه شو علا انه مستحق اسما چې دا دوانه مستحق ګرځیدلی د ګنا یو خیانت کړي فآخران پس دو کس نور یقومان ابدری د مقامه ما پزید د دوانه باندې من الذين ده حق کسانو نه استحق عليهم الاوليان چې حق د بوشوي دي د دوی دا غمخ کې کسانو من الذين ده حق کسانو نه استحق چه حق دا باشه دی علیهم پا دیبان الاولیان اغا پا اولو بان نفا یقسمان اوس پا دوی قسمونو خوری بالله پا خدای پاک بانده چه لشهادتونا چه گواهی زمونگا احق دا دیر حق دا من شهادتهما دا گواهی مونگا دا اغوینا دیر رشتی نیو مونگا دا گواهی ورکو چه دا پیاله دا دا زمونگا دی وارث وما اعتدينا او مونگا زیاتینک انا مونگا ایزن پا دق وقت کلا من الظالمین دا ظالمانو نبود دی بدا قسم خوری او پا دخلکو پا مخ کی او گواهی بول اللہ پاک فرمائی ذالک ادنا دا قریب دا ان یعتو دا شهادت علا وجها چی دی گواهی ورکی علا وجها ام دق رنگی لکه څنګه چې هغوی گواهی ورکړی وه دویم ټیک گواهی ورکړي او ټیک گواهی به ځکه ورکوي چې دویم یېرېږي که چېرته مونږ نن غلطه گواهی ورکړو نو څنګه چې هغوی نن راګیر شو سبا به مونږ همدقسې راګیر او یخافو او دوی به یېرېږي ان ترد ایمانو چې واپس پکړی شي وته قسم بعد ایمانهم پس د قسمونه د هغوی نه هغوی هم دقسې خپل قسم کې راګیر هسې نه چې سبا له مونږ راګیر واتقوا الله د خدای نه ویرېږي واسمعوا او اللہ ووری زمادہ حکم والله اللہ پاک لا یهدی القوم الفاسقین ہدایت نکی قوم فاسقان غرض داده چه سو غلط بیانی کئی خیانت کئی غلط گواہی ور کئی امانت داری پکی نوی اول خوبی خدای پاک پا دی دنیا کی را گیر داغا غا خیانت داغا غا غلط بیانی اغا با خلکو تخکارش او دده بیزتی بوش په دې دنیا کې خلکو ته برسواش او ولکه په دې دنیا کې دې بچ پاتې شو الله په پرده واچول نو د قیامت پر ورځ دا څومره بوت چې دا غشت دی دا به د قیامت پر ورځ د پسر باندې بیا به چې دی نو دې الته خدای پاک راگیر کی او دغه بنده دا حق پته اخلي نن خود سره دولت شته نن خود ځان خلاصول شي نن خود دې دغه بدل ورکول شي ځان دې لګ ملامت کی او هغه حق دې هغه ورکی دا هغه بنده ځکه دولت وسره شته په دنیا کې په آخرت کې خو بیا د سره دغه دولت نه وي نو بیا د دا هغه کمې نیکۍ چې ده کړي وي نو حدیث کې راځي چې هغه به هغه سړي ته ورکړي، او که نیکۍ ورسره نه وي نو د هغه سړي هغه ګناهونه به د ده په سر باندې بار شي، نو دی به ډېر غریب وګرځي. حدیث کې راځي د نه زیات غریب به لوي چې د ټولې نیکۍ هغه واخلي او بیا د هغې خلکو د هغه حقدار او هغه ګناهونه هغه د ده په سر باندې واچوي. نو الله پاک فرمایي چې تاسو حق ګواهي ورکړئ، غلط بیانی مکوی، تاسو چې دینو انصاف معامله کوی چې تاسو معاملات هغه درست دی د شریعت د اصول مطابق. دوباره دا سبق ورته، یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو، شهادت بینکم گواهی په مابین تاسو کې، اذا حضر احدکم الموت، هر کله چې حاضر شي او د تاسو ته مرګ، حین الوصیه، په وخت د وصیت کې، اثنان، هغه دوه کسان، اغه به گواهی ورکی، زوا عدل، چې خاوندان د عدل وی، من کوم د تاسونه، یعنی تاسونه یعنی مسلمانانو نه، او اخران من غیر کوم، یا نور دو کسان د غیر تاسونه یعنی کافر، اغه به گواهی ورکی، ان انتم ضربتم فی الارض، کچرته تاسو چې سفرم کو پزمکه کې، فاصابتکم، پس اورسید تاسو ته مصیبت الموت، مصیبت او تکلیف د مرگ، تاسو ملشوه، تحبسونهما، را بولې دی دوانو لرا، بند بکې دی دوانو لرا، من بعد الصلاة، پس د مانځنه، فیقسمان بالله، پس دا دوانو به قسمونه وخوري په خدای پاک باندې، ان ارتبتم، که چرته تاسو په شک کوئ، لا نشتری به ثمنا، مونږ نه اخلو په دې باندې پیسې، ولو کان ذا قربا، اگر چې وي خاوندان د رشته دارې، ولا نکتم شهادت الله، او دوی به دا ووایي چې مونږ نه پټو شهادت د خدای پاک، انا بشک، مونگا ایزن پدق وقت کل من الاسمین، دا گنانگارو نبیو، مونگ با دیر غد گنانگاریو که مونگا غلط بیانی کو، فا این عثرا، کچرت معلوم شوا علا انهو مستحقا اسمن، چه دادوانا مستحق گرزی دلیدی دا گنا، یعنی دوی گواهی غلط ور کرده، فا آخرانی، پس دو کسان نوری، قومانی، او بدریگی مقامهما، پا زیده دیدوانو بادی، من الذین دا حق کسانونا، استحق علیهم الاولیان، چه حق دا بوکڑی دا دوین آغا مخکنو کسانو، فا یقسمانی بالله، پس دادوانو با قسمونو خوری پا خدای پاک باندی، لشهادتونا، چه گواهی زمونگا احق و زیاد حق دا من شهادتهما، دا گواهی دا آغا مخکنو دو کسانونا، وما تدینا، او مونږ زیاتې نه کوو، دا دواړه به داسې انا بېشکه مونږ ایزن په دقې وخت کې لمن الظالمین، د ظالمانو نه یو، ذلک دا ادنا قریب د ان یأتوا بشهادة علی وجهها، چې دوی راتلو کې په گواهی سره، علی وجهها، همدقه رنګې مخې د خلکو ته، لکه څنګه چې هغوی گواهی ورکړې وه، دوی به هم دغسې د خلکو په مخ کې گواهی ورکړي، او دا ولې به دا گواهی مخکې ته ورکوي، او یا خافو چې دوی او یریږي، ان ترد ایمانون، چې واپس پکړي شي قسم، بعد ایمانهم، پس د قسمونو د هغوی نه، لکه څنګه چې د هغوی قسم رد کړی شو، کیدی شي بیا زمونږ هم دغسې راګیر شو. واتقوا الله، او یریږی د خدای پاک نه، واسمعوا، واورئ، زما دا احکامات وورد، او الله پاک فرمائی زمانہ او یریگے، والله الله پاک، لا یهد القوم الفاسقین، ہدایت نکی قوم فاسقانو تا، صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن،